dano to batuke braike lono bra to batuke braike lono bra ta du batuke aka karamo ni ngarka nyapo ka bake ni tuki ake anyama adio imina ni ka ni nyama ka kete ko ni ninga bra ania lo ma ubia kere kini e ga ni nyama ka ko eti ke ka kete ililu mo mi ka lo ta ililu aye maraba nam adun ala o samad lam yalidi wa lam yuladi ولم يكن إذا وكان لواكيان لنغا لواكيان لياكا لنغا لواكيان لياكا كافرات راشين إذا رجت دهل وبست الجبال فكانت كباء مبا وكنتم أجواجا وكنتم أجواجا مجتهد ابيركوتون بكوسوبه وكانت له امراه مسدوا بيافه وكان بها موانجوان اكاوان بني امسوي امسو سيسر اقل جمانارا ولها مهيبا مسوكا بيا سياما فماتت مسوكا نسا برنياما فوجد عليها وجدا على كل ذلك نمسا كان نمسا مسوكورا نمسا نمسا كو بيكا كو مكر موكيفه كدسه تمام على المؤمنين تمام على المؤمنين ايه تمام فوجد وجدا سديدا اكن نمسا نمسا رمي يقني ولكن عليه عصبا نمسا كان كتوني اي فتاك الله في بيت امانا نيا اكاسمو مغرسنا اني مغتسكي كتوابونا كداسو غيرك نمسا في وكلك على ربسي واتجابا كداسو غيرك كايرك يجاو مغتياي ati bobana nim akabo anyabelar mo korka deni misa be jidira minada re nungi batun mi lamdu sibu wona wal kunwa lamdu sibu wona wal kunwa do alu lukum baba shara so abati wona nungi batun jarwika soro minada re anunya kilin konono wa yukare mo ba djumanu mo lamdu sibu ko jaro wi tia soro ko do ngani yaa nga mo ba djumanu mo lamdu sibu mo ba djumanu ko jaro wi tia soro inya be mo horo ta de e jaro wi be darja ki malema mo ko ngini mbiye jaro wi be darja ki malema ko mi si e ke lera ta si afi ga ali mo ra ati ga do ga lura ni ar sa wem biye ki mata kirka ba mi tai bu na mi tai ni tai bu na mi tai ba tinni كريم أصابته من الدارين ويكريم لم تزيبه ويكريم لم تزيبه أمور مغبا جمانه لم تزيبه شبا جمانه لم تزيبه وأمسو ديسا شبا جمانه لم تزيبه وأدين ديسا شبا جمانه لم تزيبه ko jarawi tiya soro mo ba jumanu mu lam du jibu ala ta mo ba ya ni anda mo ba ya ta kili anda mo ba ya na furu do ra do e ko soro e ka na e ko soro e war mi ndo ya be mo mira ye ka mo ba ya wuru fe ni kundigi ya anu onyo nanu ni ko soro mo mi tu ala irasati mo mi be nyanga nyanga ne ka kundigi ya ka dunya kan kan kan siana mo mina e ka mo ba ya wuru tu fe ala bato kundi ya dolo e kan ala bato mna kata si si ngwa dora ala jon du fe modna ala mo ba dolo ka to de mo ba ya sia mo ba jumanu mo wole ka to andoro maduwa yewu kuwa noto jara winya siyasiya hali ki isen zusu duwalo hali ipi tandaka dufa duwalo igame aye amukie amuso kanubiara katika siete miya nanani misate ya kadabira ya kadasoko mwako tia ye ati mwako ye panami ya kunya diolo ale mwako siti duwaka waina imu raatan samiyandi bihi muso duwa beba anisira lako na muso kaname kwa arko angara mwako cheba arko amso sara allah man bitie kunim sabe gidral kitanya akerte ya kaira bo mo ro kurali atikara mo doni kara atu wanyu ke atiala kubo ajamia mu ba titaka dura ka tuabu na kada so kaira mo ba jmanu mu lamdu zibu amor mo ba jmanu mu lamdu zibu kwa amso tisa ke ba jmanu mu lamdu zibu musoka na me musodo be kabula kwara akawura ko ah ko kam ko soro mogole abora ni ina ta hangara mogo furgina musoka wuri wolera pa pa pa pa kana sie anana kana sie ka luva ndara jamara akari na hangara mogo tina ndu arka to abelu abelu ko no abebuna aka kana mogo doni nyinga ko abedi arko la ko atifika yi munu arko atajaba nafsahu ko ka yare hijabu mogotiai mogotiai atebora bana akatono na nina masara dole nyinga fe fiu ila musafahatan musafahatahu fonni ya ku mali ya ku madara ku malu ndiame atiafo mogoyo mogoyo afo nyi ka do mogoyo afo ayafo mogoyo afo ka fo ngute niye ayafo nyame mako ya biye da wuli ne fa ngore nyinna ko nya jete la karmo ko cey arko e ko do tinayi aye mandi ko atibo muso ka sige ale ka soro mo gorbe sama ki akono aga tinni arje ur tere nan ko moto ko itara jama ka ta muso ka toyi ur tu kana ulara kana kesiye muso be ko ba jumanu mu lamdu ni karamodonu kana nyinga akomunu kuduati banini arafiu ila mutafatahu fonya kumane ligara fajaba nasu jamaa biye katanga musokeli ngatoni abe kwala jumat babahu katoka ramoche dara wakala timali imiru ubudu akondi takao kwenda kenya unyandina taka nana kuomi nafanya ulisoro karamoche fe mwabaju manu mu namdu in mia alako aija mitina bamarar ku aija mitina yala samina nyanga na faga wa kuna faga ku anduruka ke tura burgu muguye wanjwa ma aniku di anduru amekunu bari wa awaba una wala mbaru la walu fajuna taru ya bibala yala kan manyuma sallallahu ya rabbi tibai masarira ama kizikara ile mwa mama kule afa imangani ye inala wale afa balbutri ye inala wale afa ndi ibn wail ye inala wale afa kambu ibn lasrafi ye inala wale afa abu jail ye inala wale baraka juna mwainu wala here anila mamboru la majimu na arbebe kumbeba ye ila katara la wadira mekara lome ke sajma na iza waqa lo baga do tumanara iza waqa ke baga ke tumanara iza waqa bin baga bin tumanara iza waqa kunguliri tama tumanara iza waqa bari mana tumanara iza waqa lulonu buruntuma nara eza wakandi lenza kajibatu nipanya nibagadu wa maka Komo efanya ndi kaya kakuku karamogori kapofuma efanya ndi mewazi mewafata moti efanya ndi aye akufanya karamochia ili mwabia kataka akufanya ye fakala lao kailu karamodondo kataka lua kafuwae ako angaramogo inna kahuna imratun inna kahuna imuratan ako angaramogo musodua beduka inaya aradati anta tafsika ayani kama sarani ngake ife wakala in radadit ila musafata ukwati alko ini kena fuidu kwa mina imasa urana ina niya siyama darabur burra sawari dwara in radat ikahe in radatu kwa atipwele njini bimana ma radat atipwele njini ila musafata fwa kakumani yedare hule njini فهو فنك يا قاتي شكو وقالي جابا ناس وهي الله تبارك البابا مغوبية تغرى أدو برسكين بابو نغدار قاتي ولي فقال إجنو لها أكافو مغاري قوارات وعدو أردنا يا عدو فدالت علي مسوكة دو كرموتيكا أدو نولر فقالت إني زيتوك أسفتيكا في أمر أكو وانغر مغنى نفي ينا مطر ينغي فقود ولرا Kudwalo. Karamojeka inga wama huwa. Ako mkwolo. Kalati inni ya saharitu minijarati li. Ako dana nyongundu warbembe. Angwa yako ya kangata karife katika San Masirifu karife. Abembe. San Masiri katuve. Anga kwa yake katika bang. Fakundu albasu nga atwe nyerefe. Wati kwere katia inda kwa yara biribiri yasiri. Kibo wawu yeruhu zamana abebe mkukwere na nife kanafu nyadi arma artaka arkaba arna aduma abebe suma ina umar salu ilaya fie wile kwa arkana dingi kwa arna mbe kana fomina adumi yana mbe kwe kwa arna mbina karamoche kwa artalu uke kukuhu nga ndawara kwa artali kwa artalu kukuhu kwa akasandiyama ngambe kungu artalu wala kumu kwere na kumbe Aku mabawra artalu ka ko ho Allah ma gabrilaha bi rahmatika kutu nabi bama bi rahmatika Allah kani hinaye bi rahmatika agar mo wolu ngi nga afaudi ilehim denya diarma tadi fakala namu wallahi aku ngar masara ya diarma karmo ci ko ngar ma sabara ya diar mali ya ka foye foye ya diar mali ka fo mu soye te wallahi Allah ko du nabi ba ma bi rahmatika wa janna kani hina ye bi rahmatika wa ako ngar ma sara ya diar mali muzoga bagar moja ko kan magaza indi jamana kumba miena le juguke fon derra nanderra fona ka jamana jangembe putu nabi ba ma birama tika wa akon horongolo ndem ko tifem mu ko ka baka horongolo alele na dirbe putu ko ta ser dwar ka bo ser dwar la do ina ya kana ka ta kiki or bieke abana ta talu diga bila birama tika wa Fakala zalika hakuli radika yahu Aku wole samia miene pe wole katu aseia kanye juguke Asia kwa kadi ya maduna juna Mia miene pe takaba Wole katori ya asia kwa kadi Arma Hena aruki jamana Mia rika afu ila jamana jana takaba Adi arma Fakala aina aku etia Angar motia Aku hon hon Ya Madina, Ya Madika Wasante, Ya Madika Wasante, Ya Madika Wasante, Ya Madika Wasante, Ya Madika Wasante, Ya Madika Wasante, Ya Madika amba kunu bare wa awabauna wala baru la walu fajuna taru ya bibala ya lakan banyuma solala ya rabbi tribai masarra amba kizikara ile mama makuli afai mangani ya inala wali barkar jura mogoru wala eri anyar ko mogoru la majimu harbiya be kumbe baga ya ila mina kadar la wasira baba mi kar lo tani ija wa kanti wa ka kumbe ka la jumana iza wa kanti wa ka du goro ma tumana ra iza wa kanti Kungu fondu sudu tumanara Iza wakantili wakato Lenza kajibatun Bimana lenza nafsu kajibatu Ujibali manundu Wakamana Ujibali manundu Wakamana Kanguru fondu firira Wakamana Mwanguru kalua nora Wakamana Adema lelena nafsu ni dua make kajibatu ni fanyandi baga lewa kia alisala takera akwa e na ikunyandi ya kwa hon ya nile mzoka toto ya ramuka Allah angar mwala mahina naira apata asaba alama araka Allah kude ibeni misara wale alaka femifu ira ibeni misara wale mata muni ye ni misa imuso jona kadima Allah da kadima wala lal kamina idun nimsa kun asara e mor kara e goto yi wanyu ga e goto yala ko go e goto ikato bona mo yer ti bona mo ini mo ti kuma kada so yer ka ukoro angara mo ta manga ya mi ne fele ta la ki to yiga ni angara ko fa bu sarama kana fiye kama kenya ka yere abe fe mi na kai akuna Allah min sar ika furgi wuri ka bonga kama kiya ka to ka bobuna kayre nyadia abefa mi biyar ka zorki yake daura san wasiya digara ilu du tallon ba yi kar kwali kiyin yaba to kadda yaba to ti alje da bo destan da sadda man ganya na kuma ife ya kanya kuma ife mi asarau hera le bawe ala ka tarami da sawe to wa kanya ife no te sayanta ko ko sai man biyara ube kuma kilin yota kale ju sukan kase ka sawar soro nam imadika Allahumma sabiti indali masyalati imadika Allahumma sabiti indali masyalati imadika Allahumma biyaghi muhammadi wa Allahumma biyaghi muhammadi wa nam kulu wala o ahadu Allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakun lahu bismillahir rahmanir rahim qul huwa lahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu yo bijar lige far alloko ako sarga do tibbo dugu kurunyen kan karako sanda mo ya dar skele nda ta kabila tanne ako ike fo e bosu tana wuru wuru ya koru le kor pastor ka mungo so obe o kuma da baga yi koso da an ga lon an dia fara ko amanyi an wo an duta ke an ya no do buara olumu wallahi ra la duwara Allah kira muso ne zata Nenzata, nenzata kiling ni ala kira kako yake. No tutu wembi ya kamusubali ta. Iga korosi. Silada ndu ura. Adiyata lukubura. Adiyata lukubura. Alileka dengwaro nyinguru. Mariata. Muka okisu. Misira masa aliliku udiyama. Kadi ala kirama. Alileka Ibrahima uru. Kira don le wuro blata iga kursi musunani ke sawa sinan mana ka blato nam woki kanda sinan mana bere yama wukaluo atuambie Allah kira ka bia muso balita ale nanda ta duma wuro Allah kira fe niya ti diara ala kirai akanyin ta Allah mata fa ta Allah mata kwa yake a ti sai ga fa ta Allah mata kwa to mutun ya wuru su ko kame abiya ga filan filan ne wala mata wala banna a ti kai aduma ke dai ma korolon akwandur la ladi akara andur le koso kana ba ko mo ti na kuna na kwa kuna mambo wole ka to ma wuru te a diara le ti na ka kete ayake te muqabila ra wala ba ayake ta abla ayra ya bla ayra ra wo mata wa ma wa tamara bismillah ale nazata nazata ala madiana ma kwanzi kinime laduo abe aka musudona tuwe sakarati yada hatu kumi ha musube na naka buru fila bie dugu adiligi burura kum larabu le diligi kangri kum kum are diligi buru inta araki kum aka buru fila bie dugu adiligi burura ama bobana landa dura unguburu bebana le kinana buru bebana le tukuninde mi nenda tanda na haiti anansi ya makafu nenda kaini na mundo koto iti iburu kukuta iti iburu boko ila lana dutewe buru kukun kutu nabiba ma birama tika wajate Allah kanina ye birama tika wajate iti iburu boko na dilegi burura kala silata sialini ya umba almuminin ako mumunirna le horma yara liman yo mugo bienal beneza tay ka to ikirten le mumunirna ako jande kana wonyine be kana nyine ngamuru kura muru to dilge bururata neza daga fawe wolega ako la abuda daga antu abirni ako fofiu femi ka to buru to ne dilge buru fawe afon tu gili Allah kutu nabi bama biramadika wasyate kanina ye biramadika wasyate kebe nyugunya koso biramadika wasyate kanina irwanu nyi biramadika wasyate alekana nimisa biramadika wasyate ikana sugula biramadika فقالت يوم المؤمنين انه كان لي ابوان اكو مؤمنين دين نور غنينا فوي اكو فاب ناني فابمبه فابوان كو فافلا كلمه مسوي كلمه شي ولت ابوان اكو ورو بغا فلا بمبه مؤمنين اكو فكان ابي يوم صدقت اكو ما يسرق ابو كانكا مين غفوي اتو مين مغينا فوي ينيا بسرغرتا مغبيه دوم فندي ina ma sura katwa usau nas mu godorbe wurka yar fita ma duwa fita ma lekira so duwer sura kado mu ama so me umna anyo mu mi kuna taka men wule kira so dungen biye ka yar fita ama sirbe obiye obiye be wori lete ila me sirbe de ko mo fortanu ni fatma da jara ka demir wor wor mo mir bor ra wole kristi fe ila me jani ala sira sarga na fa duwa bon halika taka teme adomu baka tukule urumani me kutu nabi bama birama tika wasate janda kani hina ye birama tika wasate wole kusorbe kumba kunguru ni mforga namu namu aye aka apuwa iti kutu nabi bama birama tika wasate ala ya ya fama Allah muso berdiama muso ga ka muso dugue kuna ma da fonna garaja namara namu Allah Allah yi mamo igame aku woroba fela be menani mba mba sarabo kanu ba sarabo adin bae tuma otuma vai tu ki sarabo ama nawo ni almuqata fenda ku ayadi karamo de manyana wala dar ka ma manyana ajiji na jiji ko to nabi bama beramatika wajjo ega ya muso bere lo muso mi ya ke edie ma ala sa batuma ala kira ko ulbe muso bere muso juma muso mi ka boba na indim san be kana dolura e mi nya be la raka ye indim sa to bul raka dolura o muso le krim muso bere da wo ye die ma ala sa batuma hoto na bi ba ma bi ramatika wa ma bo muso mi ali tara in hejili sorbana igana ko dolura mi nya be la raka kende ka bakenda lo bore ro ma fo goto nabi ba ma biramatika wa jalla janni yakani na ye biramatika wa jalla muto kana ki yedi ma la saba to ba ka bakin muto berelo da muto berelo igame ako ni mo ga fa sarade mo ma nawo anine ban fala marata sarakati bi shay'in ila akitan sam ako na be nini na be madaka yila kele na ka saraka bo ma fa la do kin kurunda kin to ko kin kurun akawlita ka dimo ma ngai o ko ani fan kun kurun ni do akawlita ka dimo ma nguye inabila biramadika wajade inabila biramadika wajade inabila biramadika wajade sura darudul bala wajadidu darudul bala wajadidu Saragay bala ukwe watajidu ayeto sira watajidu e baraka do sira akunga na ya danaka famika kene kiyangurundu akawulbo wasauban halga anfan fan kuruni frambarani mi o fila danga ina kawulika ako nga welera fala mama kan raitu fil manami nana nasa ngala siguro kanai lara sani ngwe inaye ngai karo kiyama liwara ba kanar kiyama ko kama akago kiyama liwara anga wuri nyabe da mon biera waraitu mi kai matan nganna ye na do limbe parapa ben al khalqi wal khalqat mawlu wandu ala uratiya na do limbe jama ba konono na walagan be fan kunguru ni faramara ni mina ka botar ganga tar na ka ta ole ta kali abu biri ka lote walagan be ko dan ta kali abu biri ka do rotul bala wadali do mi amri rotul bala wadali do mi amri rotul bala wadali do mi amri sarai bala okwe e barga do sira wadali e na le lolenta ni le bunyama dama nyama yikonono wara tu sama ka biyadi kien wurunu mi aka bon nya be kien tukura na buru waya sali hatwa e tuki u kien nom sarabana sarudul bala wadali do mi amore sarudul bala wadali do mi amore na lolema ni ekirika watunana wa atisa wa atiza nami lobi nami lobi kema la mi lobi kema la mi lobi ni mo mi ya lo wuli ati jidi her kema la mi lobi ngonde igame na lo nbi abia forti waraitu abi ala safir al khawli nga ye sedna bakari lo dugo mena sedna mare lo dugo mena sedna mane lo dugo mena sedna li lo dugo mena kira ba dala no ngo nani ta oru lo dugo nga ba ya wo mo nani ko konono ba be jibira ki adi mo kurma ba ejebi ki adi mukurma ejebi ki adi mukurma ba biadira na tu biara wanti za nduru yara nyaye nara fan kunguru ni wala ka farmar ni na ka wala minati yara ka lebu sutara ka luwa akon ga moru kata ba jebi mun amba na hina ne ya kota kadi na manaka min na ya jemi ka banga me ko yara ayra zakallahu ya daka kola mai boru jara na me ka akon ngun na ga soro moru bi jara ako ne da tawurka to muru be mani korka saraka ne bala ope wadaji do e baraka do mogora mi inna naba ilu reti sheka saraka ubo ala koso akira koso ina sara ifa sara iti ajati lakele i yera kumbe kutu yina nyini ki ayi karamo denga na ndu eti manyina ra iti dambe nduwe za mi pitemere ili si ka hina raka kuduo ke ala jati koso kake yera kumkoso mi iti ukatuku nyi dare aki ala koso kake akira koso kaulu marufu nkairu min sarakati yati bangu ha aja lakele kana wali mkoshi yeka kumaki kufama bama idama nandundu garna mi iti zeka ale kwenka wala deya bama kadi ni madye asikari kwa mwagabi ya sokuna mwili luta kana baba kana tu wadiye kamwoye kashika diga mujukufa mara yerku kana tu wadiye iye tanga boma na miya zabira bel ladwa liya bete mara kabwa kwa kwa nita mene kishie mwagabi kani kwa mundu bemi liya tuhu ala liya tanga ika na kwa liya mene kishie kwa nyanyi nandu ni aderi hera kwa kante kuma mara sulama rumibi ya ragule aye apo wona wonna ne da tay nya be mur muro be jarate shigolo do wona muro ka jate sarga ba na ope wata ji do e dola mo si kan wata ji do kula ngwe baraka do sira bismillah lana nanga lulu qur'ana lana nanga dulu qur'ana